licytacja. Kamil Cebulski wita wszystkich bardzo serdecznie. Janek, nie wiem, czy przywita, mam nadzieję, że też przywita. Też przywita. Ale to może za chwilę, ja tylko powiem, że dzisiaj mamy środę 26 stycznia 2011 roku, a wy słuchacie najwolniejszego radia na świecie. Tak, jesteśmy wolni. No, nawet Jankowi z przywitaniem nie śpieszy. No nie, bo jesteśmy bardzo powolni, oczywiście. Prawda? Więc witam też wszystkich. A poza tym, jak było w piosence? We just the poor boy, nobody love us, tak? Nobody love us, tak. Ale niestety to jest bardzo, bardzo przyjemna piosenka. Z tych takich popowych to Queen mi się chyba najbardziej podoba. No Queen, Beatlesi może tam jeszcze. Bo ja jestem jednak, wiesz, hard rockowo, heavy metalowy. Także to mnie rzeczywiście rajcuje. A znasz może taki zespół Kat? Taki polski, metalowy? Niekoniecznie. Niekoniecznie. No z Polski to znałem taki metalowy, to był TSA kiedyś, to jakieś 30 lat temu. Dlaczego mówię? Bo będziemy mieć wykładowcę, człowieka, który założył zespół muzyczny Kat i tak. Kata? Właśnie. Kata będziemy mieli? Kata. No to bardzo, bardzo przyjemnie. Nie, muzyka w ogóle jest, wiesz, świetną branżą. No nie tylko, wiesz, branżą, ale takim jakby to powiedzieć, no uszlachetniaczem, wiesz, człowieka. Znaczy, jak ktoś umie grać, to zawsze obojętne co i obojętne na jakim instrumencie, jeżeli ma tę wrażliwość muzyczną, to zawsze i łatwiej się w życiu przebić i łatwiej jest w życiu żyć, ponieważ jest się weselszy. Darzonym pewną sympatią, tak, bo muzyka, jak to powiedział Jerzy Waldorf, jakiś taki znany krytyk muzyczny, powiedział, muzyka uszlachetnia obyczaje i to jest prawda. No, więc dlatego ten trend muzyczny, to już żeśmy się uszlachetnili, teraz możemy schamieć, prawda? Tak. Bo teraz przechodzimy do mediów niemuzycznych. Tak, to ja może zanim przejdziemy do mediów, powiem taką niefajną sprawę. Nie wiem, czy Janku pamiętasz Tomka Godleskiego z Konina, co go tam policja niefajnie się w stosunku do niego. Pamiętam. No, prokuratura umorzyła sprawę, znaczy umorzyła. Sąd oddalił pozew prokuratury ze względu na niską społeczną szkodliwość czynu i że gdyby go skazali, no to policjanci by przestali pracować i tak się ukorzyli, aczkolwiek sędzia powiedział, że wszystko zostało wyczerpane, jeżeli chodzi o przestępstwo. No niestety to jest małe piwo w porównaniu do tego, co ja mam, ponieważ Tamto to są sprawy ludzkie, to można jakoś tam zawsze, wiesz, relatywizować, ale ja tu mam historię taką, że Trybunał Konstytucyjny, czy jakiś prostytucyjny, już nie wiem, jak on się tam nazywał, powiedział, czy wydał taki werdykt, że facet, który odziedziczył kamienicę, czy dom, nieruchomość, wartości 3 miliony złotych, zadłużoną na 2 miliony, czyli de facto equity, czyli ten udział własny, ten, który on odziedziczył, to jest milion, nie ma znaczenia, płaci od całości, od 3 milionów płaci podatek spadkowy. No więc, wiesz, ja nie wiem, czy ten Trybunał robi z jaja z nas, czy z siebie, czy z wszystkich. I obawiam się, że jak tak dalej pójdzie, to... A tu parę dni temu, chyba wczoraj, ten minister Boni, takich idiotyzmów, to ja dawno nie słyszałem, jak facet mówi tak, że jak będziemy subkontować, to te benchmarki nam się zmienią, wiesz, tak mówił. No i ten naród, wiesz, tam gdzieś... Co to znaczy? No to przecież nikt tego nie wie oczywiście. Nikt tego nie wie, rozumiesz? On też tego nie wie, tylko myślisz, że jak mówią slangiem, wiesz, jak poczytasz Rothbarda, czy Misesa, czy Johnsona, tam nie ma słowa jakiegoś slangu. Czytałem Rothbarda. Wszystko rozumiesz. Nie musisz kończyć studiów, prawda, wielkich, żeby zrozumieć mądrą książkę. A tutaj benchmarki, rozumiesz, subkontowane. No ale co zrobić? Słuchaj, ale wiesz co? A to ja mam jeszcze ciekawostkę. Usłyszałem w kontestacji w zeszłym tygodniu, więc nasi najbardziej wytrwalsi słuchacze będą wiedzieć. Wiesz co Zajx wymyślił? Nie. Jak sobie zrobisz jakiś utwór i wypuścisz go wolno w sieć. tak? Żeby sobie tak. ludzie normalnie sobie go słuchali, za darmo, ty nic nie chcesz. To Zykes postanowił ściągać pieniądze za odtwarzanie tych utworów, dlatego, że ten twórca w przyszłości może się rozmyślić i chcieć tantiem od tego utworu. To oni na wszelki wypadek będą ściągać. No, wiesz, tak, szczerze powiedziawszy, to ja tutaj jakieś tam 10%, znaczy nie, nie, to bardzo dobrze świadczy o Zykesie, że oni dbają o człowieka, o tego twórcę, zanim on sam zadba o siebie. No, na tym to polega. Na tym polega dobrobyt tego naszego socjalizmu. Ja tutaj właśnie na ten temat chciałbym, ale to jako punkt drugi będzie. Dobra. Punkt pierwszy, to jest rozumiem, no punkt, to będzie punkt trzeci, bo punkt pierwszy to jest taki, że rozwścieczył mnie ten nasz prezenter, nie nasz, tylko TVN, prezenter Durczok. Powiedział z taką straszną, słuchaj, zatroskaniem, że mało co miał łzy w oczach, że w jakimś, rozumiesz, schronisku dla zwierząt, zwierzęta nic nie jedzą. Ja się pytam, jak on może, jak on ma sumienie, kochając tak zwierzęta, bo widać było po jego oczach, że kocha zwierzęta, siedzieć w tej telewizji, zamiast jechać tam i te zwierzęta karmić. No tak nieładnie się zachował. Kolejny przykład tych, rozumiesz, zatroskanych dziennikarzy, którzy... A czy to nie było w Kielcach? A ja wiem, może jakieś mniejsze chyba. Bo czytałem w lokalnej gazecie, że mają jakieś gwiazdy przyjechać do takiego schroniska, u nas to zostało zamknięte rok temu i mają gwiazdy, że tak powiem, przeciwko, no, protestować. Ale to rok czekają, to te gwiazdy, to głupie są, to nie wiedzą, że rok zwierzyna, jak zamknięta jest bez jedzenia, to zdechnie? No takie mamy gwiazdy potem. I potem się, rozumiesz, dziwić, że ludzie wolą amerykańskie filmy, gdzie tam gwiazda, wiesz, tam gwiazda to jak coś powie, to od razu, jak na przykład kocha delfiny, to jedzie, rozumiesz, statek wynajmuje i karmi delfiny cały rok na przykład. Albo jak kocha w Afryce kogoś, to jedzie do Afryki, czy tak jak my na przykład, nie? Też tam kochamy. Albo rozumiesz, tak teraz, wiesz, troszkę sobie tak ironizuję, ale rzeczywiście, że nawet, że ci ludzie, którzy tam szukają oczywiście uzasadnienia dla tej swojej wielkości, o której oni sami dobrze wiedzą, że to nie jest żadna wielkość, że tam umie 6 czy 8 min zrobić, no i ma taką, wiesz, gębę filmową, no jest gwiazdą, nie? To nie żadni aktorzy, ale czując, wiesz, facet czuje 20 baniek dostaje za film, to sobie myśli, no, słuchajcie, to jest trochę to są jaja, to jest nieuczciwe. Ja tu się wygłupiam przed tą kamerą, oni mi jeszcze 20 baniek dają, no to on wtedy mówi na przykład, że on będzie walczył z wulkanami albo z jakimiś tam innymi, wiesz, i on walczy. Biorą mi pieniądze, dają na to, wiesz, Bill Gates, no zobacz, ile Bill Gates połowę fortuny swojej powiedział, że odda, nawet chyba więcej odda, bo znaczy on odda całą swoją połowę, bo on ma z żoną po pół. Oglądałem świetny wywiad z Billem Gatesem, oglądałem w ogóle taki, jak byłem w Ameryce, nie mówiłem chyba tego, co? Ty mówiłem? No, z Billem Gatesem nie mówiłeś. A, nie mówiłem. No i wiesz, tam Billowi Gatesowi, oczywiście taka wścibska i, jak to się nazywa, śledcza reporterka pyta się go, czy to prawda, że pan podpisał umowę, tą intercyzę czy akcyzę, jak nie wiem, jak to się nazywa, przedmałżeńską. Prenuptial agreement, bo tam na miejscu się nazywa, czyli to, no, intercyza. No tak. Że swoją obecną małżonką. On się wściekł, mówi, to jest nieprawda, absolutnie. No bo ja mu wierzę, to jest nieprawda. No i coś tam jeszcze mu zarzucili, że jego dom jest wart 58 milionów dolarów. Oczywiście wyśmiał ich, że nigdy tyle nie był wart i może nie, no będzie niedługo, bo jak będą tak szybko drukować te pieniądze, to przecież w Zimbabwe, no to już by był na pewno wart kilka... Zyliarderem by był. Tryliarderem, tak. No w każdym razie, ale bardzo mi się podobał, spokojny, wiesz, tam chodziło o te... To był zresztą wywiad zrobiony chyba w 99 czy 2000 roku w kontekście tego procesu, jaki mu wytoczyli rzekomo, że za zmonopolizację, że zmonopolizował rynek. No i to, a zresztą o tych monopolu to sobie możemy kiedyś porozmawiać, bo to jest osobna sprawa, bardzo ciekawa. Ale wiesz co, zapomniałem sobie, aha, nie, i on mówi, że on połowę swojego majątku odda, ale pewnie połowa jego majątku to pewnie myślał o swojej połowie, no bo połowę ma żona, prawda? No tak. Więc wiesz, facet ma jakieś tam, prawda, przekonania i to nie jest jeszcze byle kto, bo to jest człowiek, który no niemal jakby zrewolucjonizował nasze życie. No przecież te pecety, to gdyby nie jego pomysł, to po pierwsze nie byłoby pecetów, a po drugie nie byłyby tak dostępne, jak my sobie w tej chwili gadamy przez Skype'a, to by to jeszcze ze 100 lat pewnie, może przesadzam, no a może ktoś inny by wymyślił, ale byłoby to trwało znacznie dłużej. No i facet jest, wiesz, no, trzyma się zasad, bardzo, bardzo mi się podobał. Bardzo mi się też podobali ten, nie pamiętam jak on się nazywa, Brin, to jest ten Rosjanin, który Google'a i taki tak drugi jest. Jeszcze. I ten drugi niestety, zapomniałem, Gordon, czy jakoś tak się nazywa, ma Parkinsona, no popatrz. Ale chłopcy skromni, bardzo miła, wiesz, jedyną zasadą tej firmy Google jest to, że ma być wesoło i przyjemnie, więc tam bez przerwy są jakieś przyjęcia, jakieś party, wiesz, sobie organizują. Dzień bez party to... Tak, to dzień stracony. Dzień bez pracy, wiesz, tak, coś to, takiego. To prawie tak jak u nas w Asbiro. No, robimy zjazd, Asbiro. Nie wiem, czy wiesz. No, ale my mamy party, wiesz, co my mamy za party? Raz na rok i to przeważnie to jest... Tea party, nie? Czasem pijemy jakieś wino, ale rzadko. No nie jesteśmy tacy do picia. Ja już nie mogę, a ty jeszcze nie... Jeszcze wiesz, nie mogę. No właśnie, tak to jest. Słuchajcie, więc tak. Więc ten Turczok zatroskany, ale zwierzęta ma w dupie. Tylko mówi to do nas, żeby nam napluć twarz. Że to my jesteśmy źli. Tak, że my jesteśmy źli, pokazać nam, że jesteśmy podli i beznadziejni. Tak ta dziennikarka, co kiedyś wam mówiliśmy kiedyś na antenie, pamiętasz? Z Tok FM, która pojechała i oburzona robiła reportaż, że dla tych Meneli nie ma pieniędzy, bo tam zabrakło w tej kasie pomocy społecznej. No, to ona, ja się zapytałem, ile pani dała, ona nic nie dała, to się na mnie oburzyła i wiesz, pewnie jakbym tak się troszkę bardziej ujawnił, to mogłaby złożyć doniesienie do prokuratury. Teraz wszyscy robią doniesienie do prokuratury. Słuchaj, więc rozbawiła mnie, ale to już od wielu, wielu, już dawno miałem o tym powiedzieć, ale rozbawiła mnie jedna historia. Mianowicie dzisiaj słuchałem w radio, bo sobie jeździłem się trochę, załatwiałem po mieście i słuchałem, bo się napić herbaty. No. Bardzo dobra. Herbatę słodzę dżemem wysoko słodzonym. Jakiś debil wymyślił nie 20 lat temu, to pewnie ten od tej ozonowej, to jak się, dziury ozonowej, no. Że jak człowiek je dżem nisko słodzony, to jest zdrowszy. I to takie świństwo, wiesz, nie słodkie, takie jakaś mama łyga, ale to ja szukam wysoko słodzonego. Znalazłem jeden, rozumiesz? Jest jedna firma produkuje wysoko słodzone i wreszcie się, wiesz, bardzo sympatyczny, przyjemny dżemik, a nie, rozumiesz, jakiś półsłony, półsłodki. No w każdym razie... No, wracajmy do Adremu i wyobraźcie sobie, że... Aha, i w tym radio facet opowiada, że też, żeby nas ostrzec wszystkich, bo tak nas chronią, tak jak ten ZAX, ale on nie był ZAX-u, on był zaś z MSW czy jakiegoś tam innego i mówił tak, że bardzo się szerzy teraz proceder okradania babci na wnuczka, to się nazywa, że dzwoni ktoś do babci, podaje się za wnuczka i wyłudza od babci. Niektórzy tam próbowali wyłudzić nawet kilka milionów złotych. Wow. No więc wiesz, ale wiesz co, no ja sobie wyobrażam, jakby ktoś zadzwonił do mojej mamy i powiedział, że jest wnuczką albo wnukiem. No to przecież by go, rozumiesz, to by nawet, no chyba, no nie wiem, no by wyskoczyłaby z domu, rozumiesz, siekierą i by go szukała takiego. To ta babcia do jasnej cholery nie wie, kto jest jej wnuczkiem? No przepraszam no. bardzo, a jak jest taka chora, że nie rozpoznaje wnucząt od jakichś tam innych, no to innych, ktoś są się takie opiekuje. Choroby, no to po co jej te pieniądze? No to niech da komuś. Ja rodzinie, uważam, że bardzo dobrze, opiekuje. Że ktoś te pieniądze zagospodaruje, bo jak one się gdzieś tam u niej marnują, no nie żartuję, ale powiedz mi, jak to jest możliwe, że ktoś, obcy człowiek dzwoni i mówi, że jest wnukiem. To znaczy ta babcia ma swoje wnuki w dupie, no bo co będziemy tutaj ukrywać i posługiwać się jakimiś bardziej wyszukanymi słowami. Ta babcia nie utrzymuje kontaktu ze swoimi wnukami, ze swoją rodziną, najbliższymi, nie wie jak wyglądają, nie wie jakie mają problemy. No jak to? To ja nie wiem, jakby... No ktoś, już nie mówię, moja wnuczka oczywiście mówi bardzo ładnym akcentem w tej chwili kalifornijskim, jedynie, bo już Polski straciła niestety, no to ja bym rozpoznał, prawda, czy to jest kalifornijski, czy Teksasem mi ktoś tutaj jedzie i podaje się za wnuczkę. Ale wiesz, no, nie ma takiego sposobu, żeby mnie ktoś naciął w tej materii, bo ja jestem na bieżąco z rodziną. Czy większość z nas, jak to się dzieje, że te osoby, jeżeli te osoby są tak nieroztropne, czy takie, no nie wiem, zimne, to ja bym ich nie żałował. Niech je okradają. Może w ten sposób, poprzez taką tragedię, kiedy ten wnuczek, niby wnuczek, ją okradnie, że ona wtedy zwróci się do prawdziwego wnuczka i wypłacze mu się na ramieniu i przeprosi go za to, że go przez tyle lat, wiesz, ignorowała i nie kochała, albo nie... I nie potrafiła rozpoznać przez telefon. No i to jest właśnie, i to jest, proszę was, taka zasada, że chcącemu nie dzieje się krzywda. Ona chce tak żyć. Jak ona chce tak żyć, to niech ponosi konsekwencje tego. A nie wiem, będą tutaj straszyć, rozumiesz, policjanci, że tacy bandyci, że mu uważał, bo ktoś, rozumiesz, do mnie zadzwoni wnuk 1,5 roku, niecałe. I wiesz, jakiś, no bo jak zadzwoni starszy, to ja poznam, że to nie jest mój wnuk, nie? No tak. No, nie, jest to po prostu kompletna paranoja. No a następna paranoja, to już właściwie o tym może byśmy... Czy jeżeli macie jakieś koleżanki i koledzy, czy radiosłuchaczki i radiosłuchacze, jeśli macie jakieś uwagi krytyczne lub pochwalne, no to proszę, dzwońcie, dzwoń tam. Podaj numer. Pisz tam. Powiem z pamięci, 222-195-321. Zgadza dobrze? Się, zgadza no. się, no idealnie. Albo kontestacja.com. No ja nawet znam numer do kontestacji, a do żony na komórkę nie znam. Więc coś w tym musi być. Do swojej żony? No. No wiadomo, gdzie ty dzwonisz. Oj, dobrze, że żona nas nie słucha, bo byś miał ciężki dzień, znaczy wieczór. I pewnie poranek. No więc co, nie dzwonicie? No to jedziemy dalej. Dobra. No. Mieliśmy mówić coś o służbach zdrowia dzisiaj. O to chodzi. Właśnie taki pomyślałem sobie, żebyśmy porozmawiali o służbie zdrowia, przynajmniej tak zaczęli, bo tego tematu żeśmy właściwie nigdy nie poruszali bezpośrednio. No bo? Jak rozmawiam z ludźmi w różnych krajach, zwłaszcza w kraju dziadów tutaj, no to w zasadzie nikt nie wie, jak powinna wyglądać idealna służba zdrowia. Wszyscy się godzą, że powinna być państwowa. Darmowa oczywiście, darmowa państwowa. No ale się nie godzą. No więc ja zacznę od takiego przykładu, jak, że oczywiście ta służba darmowa, nie ma nic lepszego niż służba darmowa, no bo popatrzcie się. Dzisiaj też w radio słuchałem, jak dwóch takich reporterów, czy jak ich to tam nazwać, zastanawiało się, dlaczego w Polsce jest więcej chorych kobiet na raka tych kobiecych części ciała. Niż mężczyzn na raka. Niż mężczyzn. To jeszcze się nie zastanawiali, ale to będzie następne przestępstwo, kiedy zaczną mężczyźni udawać raka piersi na przykład. Bo nie, podobno rak piersi u mężczyzn, ale za raka macicy, prawda? Bo to i potem policja wykryje to wszystkich. No ale wiesz, no bo oni się poważnie zastanawiali i jeden do drugiego mówi tak, a czy zna pan jakieś, bo jeden zdaje się był mądrzejszy, a ten drugi głupszy, a obaj byli, no zaraz zobaczycie. Więc czy zna pan jakieś przypadki, przykłady z innych krajów, gdzie, bo jest podobno tak, że nie podobno, bo wiem, bo moja żona też dostaje takie wezwanie, zaproszenie na badanie cytologiczne. Tak jest. I ona przeważnie nie idzie na te badanie. No więc okazuje się, że 90% kobiet, które dostają te wezwania, nie idą na badania i potem mamy taką wysoką śmiertelność z powodu nowotworów czy raków tych właśnie narządów rodnych kobiet. No i on się zastanawiał, co tu zrobić, żeby te kobiety namówić. Jakoś namówić, nie? I mówi tak, ten mądrzejszy do tego głupszego. Wiesz, nie, głupszy do mądrzejszego, przecież mówię. A może by je tak zmuszać? A ja to jest bardzo dobry pomysł, 100%. Bardzo dobre i humanitarne to jest. Ja bym powiedział więcej, że zmuszać, a jak się nie poddadzą, to do więzienia, a może nawet i przywrócić karę śmierci. bo Wtedy naprawdę naród zobaczy, że to nie są przelewki, że ten Narodowy Fundusz Zdrowia dba o nas i to dba tak do ogromnej deski. No może zapytamy, co nasi słuchacze mają na ten temat do powiedzenia, no, ale, bo właśnie ale ktoś powiedz, do nas dzwoni. Jak, poczekaj, no to niech oni se słuchacze dzwonią, a ja jeszcze coś powiem. No? Jak to jest możliwe, że ktoś wie lepiej niż ja, niż ta kobieta, ja jako kobieta. Ale to jest bardzo proste pytanie. Jak to się dzieje, że ta kobieta mniej dba o swoje zdrowie niż ten jeden z drugim dupek w radio, czy tam w telewizji, czy jakiś inny mędrzec Narodowego Funduszu Zdrowia, który wymyśla programy, na przykład program powszechnej kontroli jakiegoś tam narządu, albo zbadania wszystkich profilaktyka. To jest bardzo proste, to ty nie wiesz takich rzeczy. No ten urzędnik był na szkoleniu z unijnym i się tam po prostu dowiedział i wie lepiej, więc taki jest ten problem. Mamy słuchacza. To ja nie wiem. Janku, mamy słuchacze na antenie, halo. Witamy cię. Halo? Tak, słuchamy cię, jesteś na antenie. Witam, Tomasz z Niemiec. Cześć Tomku. Pozdrawiam. Hi. Słuchamy cię. Bardzo się cieszę, że się dodzwoniłem. Znaczy na razie jak widzę niewiele osób dzwoni, ale myślę, że to się będzie zmieniać. Bo... 4 osoby aktualnie. Tak. W każdym razie trafiłem na jakiś temat medyczny, sam jestem lekarzem. Mhm. O, bardzo nam było. Z tej migracji. Doktor. Danke. W każdym razie z tej emigracji zarobkowej sprzed paru lat. Mhm. No i bardzo się cieszę, że powstała wreszcie stacja radiowa. Znaczy ja słyszałem teraz dopiero na znalazłem wasz kontakt na stronie Korwina na blogu. I no, mówię od Heil Korwin. Od dzisiaj stanę się niewątpliwie stałym słuchaczem, bo bardzo mi brakowało tego typu stacji, znaczy tej takiej prawdziwej, liberalnej gospodarczo, no i mam nadzieję też konserwatywne, jeśli chodzi o światopogląd, stacji na polskiej sieci. No, również mamy taką nadzieję. Ja dzwonię tylko i wyłącznie z pozdrowieniami, jak na razie. To może my mamy pytanie do ciebie, bo jesteś lekarzem, no to powiedz, co ty sądzisz o takiej państwowej służbie zdrowia i w ogóle. No, ja nic myślowego nie powiem tutaj no, na takim forum, powiedzmy, konserwatywno-liberalnym. Ja uważam, że prywatna służba zdrowia, tak jak każda dziedzina po prostu działalności gospodarczej, no jest mile widziana, no i tyle. No, bo ale panie doktorze... Nie ma innego wyjścia. Jeżeli chodzi o sensowne gospodarowanie pieniędzmi i naprawdę popatrzenie na tego pacjenta, powiedzmy... Jak na człowieka. Jak na człowieka, no nie ma sensu po prostu inna sytuacja, tylko prywatyzacja służby zdrowia, dlatego że każdy niech bierze odpowiedzialność za siebie i po prostu jeżeli komuś zależy na tym, żeby się dobrze leczyć, powinien po prostu zacząć dbać, prawda, o to zdrowie i wiedzieć, że jego zdrowie jest jakąś tam inwestycją. Okej, a powiedz mi, czy ty masz jakąś swoją prywatną praktykę, czy w szpitalu nie, pracujesz? Nie, ja pracuję w szpitalu. Państwowym czy prywatnym? To znaczy, no to jest szpital prywatny w gruncie rzeczy. Bo no, gminy, tam gminy, nie? Że jakiś tam... Słucham? Jakiś gminny albo powiatowy, coś takiego, tak? To znaczy nie, to jest prywatny szpital, powiedzmy pod patronatem takim bardziej kościelnym, bym powiedział. W Niemczech są takie powiedzmy szpitale, które są właśnie w takich rękach. U nas też. Natomiast, znaczy nie podoba mi się, powiedzmy, służba zdrowia w Niemczech pod wieloma względami, aczkolwiek muszę w stosunku do polskiej służby zdrowia jednak powiedzmy parę słów dobrego, a mianowicie to, że jednak w Niemczech funkcjonują przynajmniej kasy chorych, które działają na jakichś jednak zasadach powiedzmy wolnorynkowych, to znaczy tak, no w zasadzie konkurencji. Nie ma czegoś takiego jak jeden worek, który się w Polsce nazywał, nie wiem, kasa chorych, tudzież teraz Narodowy Fundusz Zdrowia, gdzie każdy jest zmuszony do płacenia i nikogo więcej już nie obchodzi, prawda, rozporządzanie tymi pieniędzmi, czy to będzie sensowne, czy nie. Bo nikt tak naprawdę nikomu nie zależy na tym, żeby o to zadbać, nie? Natomiast jeżeli mamy, powiedzmy, jakąś, nie wiem, liczbę kas chorych, tak jak tutaj w Niemczech jest ich 10, tudzież nie wiem dokładnie ile, ale prawdopodobnie przynajmniej z 50 tych kas chorych. Wcale nie tak dużo. Po prostu oni jednak zaczynają dbać o tego klienta. Bo wiesz, tak? W Polsce też próbowali wprowadzić kasy chorych, ale każde województwo miało swoją kasę chorych. Po prostu tak, to no cała konkurencja była. To była dobra koncepcja, tylko po pierwsze nie. No jaka dobra koncepcja, Janek, co ty pieprzysz? No była świętokrzyska kasa chorych. Tylko nie było prywatnych kas chorych, były wszystkie państwowe i nie konkurowały ze sobą. Ale jeżeli nawet będą trzy państwowe, ale jak każda działa na innym terytorium, to nadal jest monopol jednej dlatego były monopolistami. No tak, tylko że to jest oczywiście absurd. Jeżeli ja mam się leczyć, prawda, nie wiem, pochodzę, prawda, z Lublina i wiem na przykład, że konkurencyjna kasa chorych działa, powiedzmy, o wiele lepiej w Gdańsku, no nie będę jechał z Lublina, prawda, leczyć się na terenie Gdańska. Rozumiem? No chyba, że jesteś chory, naprawdę, to pojedziesz nawet... Chyba, że jak jestem chory naprawdę, to też nie będę nigdzie, nie wiadomo gdzie jeździł, nie? Czy jak są nagłe przypadki, no to jest bez sensu zupełnie. Rzecz polega na tym, znaczy moim zdaniem jedna rzecz w ogóle w Niemczech i w Polsce jest kompletnym nieporozumieniem, to znaczy w ogóle obowiązkowe opłaty. Tak. Ja uważam, że powinno być jak najbardziej, nie wiem, kasy chorych, ale powinny to być opłaty dobrowolne, nie na zasadzie takiego właśnie podatku, tak? Ale wiesz co, tak, nie wiem, czy słychać mnie? Słychać bardzo dobrze, tak. Posłuchajcie, więc w Ameryce jest właśnie tak, jak ty mówisz, że jest dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne, to jeżeli chyba, że twój pracodawca... Ja słyszę echo, także nie wiem. Tak, bo nasz słuchacz ma włączony głośnik i... Aha. I jego... Doktorze, to było, dobrze. I wiesz, w Ameryce jest tak, że jeżeli twój pracodawca płaci za ubezpieczenie grupowe, no to masz ubezpieczenie, a jeżeli nie, to możesz wykupić lub możesz nie wykupować. Ja miałem przez 7 lat nie kupowałem ubezpieczenia, bo doszedłem do wniosku, że mam 30 parę lat, powiedzmy 40, to jeszcze tak ciężko nie zachoruję, wolę te pieniądze coś tam zainwestować. Natomiast problem był inny, że tak zwane pre-existing condition, czyli załóżmy facet miał 36 lat, dowiadywał się, że ma raka i on się chciał ubezpieczyć wtedy. No to ubezpieczenie mówiło, dobrze, my cię ubezpieczymy, ale byś płacił nam $4,000 miesięcznie, bo kuracja rakowa jest kosztowna. No jego nie było stać, zaczął protestować, poszedł do kongresmena i kongresmeni wprowadzili ustawę, że każda firma ubezpieczeniowa musi przyjąć chorego. Zaczęło się od AIDS-a, potem poszło po rakach, po różnych innych ciężkich chorobach nieuleczalnych i to tak obciążyło budżet tych, którzy normalnie płacili, że po prostu położyli, zabili połowę sensu tego wyboru, tego wolnego wyboru. Znaczy ja uważam, że to jest zupełnie, ja jestem w ogóle zwolennikiem kompletnego wolnego rynku, także dla mnie jakiekolwiek obowiązkowe ubezpieczenie jest po prostu kolejnym podatkiem. Uważam, że jeżeli człowiek na zasadzie takiej chcesz, proszę bardzo, nie chcesz, to jest twoje ryzyko, aczkolwiek z drugiej strony, bo nie możemy zapominać o pewnym aspekcie. To, czego się w Polsce ludzie boją, moim zdaniem najbardziej, to, że jak mnie się coś stanie, to nie daj Boże, nikt mi nie pomoże wtedy. Prawda? Nie, no ale są firmy, Caritasy, są firmy dobroczynne, fundacje i tak dalej. Pomogą. Nawet dokładnie. Te katolickie, kościelne szpitale. Przecież ile jest w Polsce szpitali, tylko one się zajmują specyficzną opieką nad niedorozwiniętymi, nad ciężko starszymi ludźmi, tymi hospicjami. Okay. Tym się zajmuje Kościół. Ale gdyby ludzie mieli więcej pieniędzy w kieszeni, nie zabierano im na to obowiązkowe świadczenia, czyli podatek, tak jak mówisz, no to wtedy sami chętnie by oddali, wiedząc o tym, że może ich spotkać taki los, że nie będą mieli $300,000 na transplantację serca i trzeba będzie, że będą mieli tylko 100, a pozostałe 200 trzeba będzie od kogoś dostać. To by ludzie się wspierali. Ja jestem zbudowany, bo ja sobie nie wyobrażałem, nawet gdybym chciał zaprosić, wiesz, ja mam wielu kolegów lekarzy i tak sobie nawet myślałem, żeby kogoś moich lekarzy dzisiaj, moich kolegów lekarzy zaprosić do tej audycji. Ja nie mam kolegi lekarza, który byłby liberałem. Oni są wszyscy etatyści. Oni wszyscy, nawet taki najbardziej liberalny, to mówi tak. No dobrze, ale co z tymi menelami zrobisz, a z tymi, co się postrzela na ulicy? Tak, to jest właśnie ten problem, nie? To jest ten problem. To znaczy, ludzie boją się czegoś takiego, takiej sytuacji. Znaczy, boją się. Może nie rozumieją nawet. Myślę, że bardziej nie rozumieją. Bo trzeba po prostu sobie samemu zadać jedno pytanie. To znaczy, jeżeli ja wysuwam, powiedzmy, taki postulat, że musimy wszyscy płacić, bo co wtedy z tymi menelami, to trzeba sobie zadać samemu pytanie. Jeżeli ja już sam, prawda, zadaję sobie takie pytanie i obawiam się o los tych meneli, to znaczy, że ja będę tą pierwszą na pewno osobą, która na tych meneli da, tak? Tak. Zgadza się? To jest logiczne, no bo ja się tak martwię, tak strasznie się o nich martwię. Powinien dać, nie, bo to ci, co tak się martwią, to nie dają. Oni właśnie tylko mówią. No więc właśnie o to chodzi. To jest, żyjemy w czasach tak totalnej głupoty i tak totalnej obłudy, tak, że po prostu czasami naprawdę, no ja jak dyskutuję nawet, no powiedzmy z moimi najbliższymi, tak, to po prostu no, mi ręce upadają. Bo niby wszyscy są katolikami, niby wszyscy są wierzący, tak? A jak im mówię, no to dobra, będzie taka sytuacja, że nikt nie będzie płacił, powiedzmy, przymusowych pieniędzy. Spotkasz kogoś na ulicy, kto będzie potrzebujący. Będziesz miał pieniądze, bo nie dajesz ich na podatki. To znaczy, że jeżeli tak się dzisiaj martwisz i masz tak dobre sumienie, to znaczy, że na nich dasz, tak czy nie? Oczywiście, oczywiście. Ale no to oczywiście o co my się martwimy? O co my się martwimy? Przecież wszyscy Polacy się tak i strasznie martwią, no to znaczy, że wszyscy Polacy tak dadzą. Ale ja ci powiem więcej. Ten mój kolega mówi tak. Ale ludzie nie dadzą tyle. Gdyby państwo nie zmuszało, to by ludzie nie dali. Ja mówię, co to znaczy? To znaczy, że co? Że my nie żyjemy w systemie demokratycznym, w którym ludzie jakby głosują, wyrażają swoją wolę poprzez głosowanie. Czyli państwo nas musi zmuszać, czyli państwo zachowuje się w sposób niedemokratyczny. No bo jeżeli większość ludzi nie chce dawać, to dlaczego? To dlaczego ich zmuszać? Większość to w demokracji decyduje większość. Nie, no to jest po prostu kompletna obłuda. Tak, kompletna obłuda, zgadza się. Ale przede wszystkim, wiesz co jest jeszcze? Że z ekonomicznego punktu widzenia jedynym dobrem, które występuje w nieograniczonej ilości, to jest powietrze. Wszystko inne, łącznie z ziemią, czy tam z gruntem i służbą zdrowia, czyli tam usługami lekarskimi, jest opodatkowane. Medycyną, przy wszystkim jest niedoborze. W związku z tym, jeżeli my stworzymy system, w którym każdemu należy się wszystko, to znaczy, że należy, że to wszystko... Że wszyscy dostaną nic. Tak jest, że to wszystko zacznie się coraz mniej i to z tego wszystkiego się zrobi nic, a będziemy płacić coraz więcej za nic. Także bardzo się cieszę, że zadzwoniłeś, to słuchaj nas. Ja będę na pewno was słuchał, dlatego że to znaczy tutaj w Niemczech to jest, no mówię, tutaj nie przebijają się raczej tego typu, powiedzmy, liberalne idee. Ja, bo Ordnung muss sein. Ja? Ordnung muss sein, dokładnie. Tak. I to jest, no ja jestem liberałem już, nie wiem, od, powiedzmy, ja mam 35 lat, to od dobrych 20 lat jestem liberałem z przekonania. Kiedyś, jak nie wiem, Korwin chyba coś takiego powiedział, że żeby być dobrym liberałem, to najpierw trzeba przejść przez etap socjalizmu. No i ja, powiedzmy, byłem przez jakiś czas, właśnie miałem takie nastawienie, dopóki nie zrozumiałem pewnych rzeczy, nie? 3 tygodnie to chyba trwało, nie? U ciebie ten etap socjalizmu to jakieś 3 tygodnie trwał. Nie wiem, nie pamiętam już w tej chwili nawet. Nie skaził ci mózgu. Nie, myślę, że w Polsce tak czy inaczej w dużej części ludzie są skażeni, nie? Tym takim homofobietikusem i to się przejawia właśnie w czymś, w tej takiej nieumiejętności zdrowego, takiego logicznego myślenia, nie? Tak. Bo po prostu ludzie, po prostu ludzie, kurczę, nie rozumieją naprawdę, że to jest tak proste. Ale wiesz co, mnie się wydaje, że więcej ludzie rozumieją niż nam się wydaje, tylko że to niezrozumienie, udawanie głupka, że to jest wygodne, wiesz? No bo każdy sobie myśli tak. Pewnie, że lepiej było, jak ja idę do lekarza prywatnego, no to on mi patrzy w oczy, uśmiecha się, dba o mnie i jest miło. lepiej mnie wyleczy. Poza tym mogę sobie wybrać lekarza. Ale z drugiej strony myślę, że tak. Byłoby lepiej, ale... No, ale jak ja bym był, a jak ja bym był bardziej chory na przykład niż Nowak, to wtedy musiałbym więcej płacić niż Nowak na to leczenie. Więc może zróbmy tak, że Nowak będzie teraz pokrywał część mojego leczenia. I ludzie myślą, że poprzez rozłożenie tej, wiesz, ceny czy płatności na całe społeczeństwo, że oni skorzystają. Jeden myśli, że będzie miał 5 dzieci, a będzie miał w związku z tym więcej niż średnią, czyli ktoś inny będzie mu musiał zafundować edukację dla tych dzieci. Drugi myśli, że będzie bardziej chorowity niż średnia społeczeństwa i tak dalej, że na tym socjalizmie skorzystają. Tymczasem, jakby to policzyć, to naprawdę na takie urawniłowce się tylko traci. No przecież przeżyliśmy w systemie socjalistycznym, w którym wszyscy mieli wszystko. No i co mieli? Tak. Nic nie mieli. Dobrze, dziękujemy ci serdecznie za telefon. No, ja również dziękuję i mówię, doktorze, pozdrawiam i będę was, że tak powiem, radio rozreklamowywał, gdzie się tylko da. Bardzo prosimy. Okej. Okay. No, serdecznie cześć, pozdrawiam. Pozdrawiamy, no, trzymaj się, hej. Już rozłączyłem naszego... Jak miło, że nam taką niespodziankę mamy, to... że z Vaterlandu, EFU, jak mówią, na Śląsku mówią EFU. Z EFU, bardzo EFU. Mi się to podoba, a już to dawno mówili, prawda, że przyjechał kuzyn z EFU, no i Deutsche Marki przywiózł, a teraz już nie ma Deutsche Marek, ale chyba będą z powrotem, bo tak mi się coś zdaje, że ta strefa euro to się tak, oj, to tam nie za bardzo idzie. Dzisiaj mi napisał znajomy z Ameryki, no. Z którym ja wymieniamy maile, że no, ja się pastwię na nim, tam co ten Obama czy jakaś inna zrobi głupiego, no to ja od razu do niego piszę, on mówi, on przeprasza, tam coś kombinuje, a teraz mówi, i on mi przysłał 2 kawałki na temat przyszłości euro. Jeden mówi, że to jeszcze rok, a drugi mówi, że 10. No to wszystko nawet niech będzie 10. No. Dobrze, to może odbierzemy słuchacza. Tak, służba zdrowia. Wow, 4 słuchaczy mamy, to może przy Niemcach zostaniemy. 4 słuchaczy mamy i nie ma komu odebrać, to jest prawda. A Niemiec jeden się trafił, Niemiec, Hans Klops jest, cześć Hans. Drugi Niemiec z nami, witam cię. Halo? Halo, tak, jesteś na antenie kontestacji, słuchamy. Hansie. Ile tylko muszę włączyć radio jeszcze. Okej, okay, wyłącz, żeby lepiej było słuchać. Bo człowiek zdenerwowany nieraz może właśnie wyłączyć nie to, co trzeba. Co się wielokrotnie już zdarzało. Albo był taki dowcip, że kobieta prasowała koszulę mężowi, zadzwonił telefon i przyłożyła sobie żelazko zamiast telefonu do ucha. Okej, słuchamy cię, Hansie. Musiała liczyć się na służbę zdrowia, podejrzewam. No, ale chyba, że mocno przyłożyła, bo już nie liczyła na służbę zdrowia. Słuchamy cię, Hansie. No dobra, to chciałem tylko po prostu jeszcze uzupełnić służby zdrowia w Niemczech. A też z Niemiec dzwonisz? Tak, tak. Ty, to no jest tam, jakaś prowokacja antypolska. To? Okej, słuchamy cię. No, to znaczy o to chodzi, że jest po prostu dużo kas zdrowia, tak jak powiedział ten przedmówca. Tylko, że obowiązkowo ubezpieczenie zdrowotne jest dla normalnych pracowników, a nie dla wszystkich. Jeśli na przykład masz firmę, to nie musisz się ubezpieczać i możesz się ubezpieczyć prywatnie. Widzisz, no to już jest postęp. A u nas... A wiesz, jak w Polsce jest? W Polsce obowiązuje taka zasada. Kasa fiskalna zamiast kasy chorych. I tutaj wprowadzili, tam gdzie w Niemczech są kasy chorych, to u nas wprowadzili kasy fiskalne. I dlatego jest tak, jak jest. No dobrze, ale powiedz mi... Nie, to słyszałem, jak w Polsce jest, nie, że jest ubezpieczenie obowiązkowe, ale tak jak mówię, że w Niemczech jest po prostu tak, że jeśli ma się własną firmę, no to po prostu wychodzą z założenia. No dobrze, ale jak jesteś nieubezpieczony i no nie daj Boże, coś tam cię walnie, nieprzytomny leżysz, to co się z tobą dzieje? No pecha masz. Ale, a czy co, naprawią cię i wystawią rachunek? Nie przyjedzie? Nie, no może przyjechać, tylko po prostu wystawić później rachunek na... Aha, no to zależy i tyle, nie? No nie, ale to na tym polega właśnie. Mój wybór polega na tym, że ja szacuję, powiedzmy, stopień ryzyka. Jeżeli mam 30 lat i mam zapłacić, no nie wiem, 500 zł miesięcznie za leczenie, za służbę zdrowia, za ubezpieczenie zdrowotne, no to sobie myślę tak. Szansa, że będę chory, nie jest niewielka. No powiedzmy 15 lat, ktoś ma 30 lat do 45 roku życia, mniej więcej jest zdrowy. No to no to przez 15 lat może sobie odpuścić płacenie, prawda? Ale jak go coś trafi, no to on zrobił świadomy wybór i nie miał szczęścia. Tak się zdarza w normalnych, najzdrowszych sytuacjach. Kładasz pieniądze na giełdę, prawda? Nagle się okazuje, że ta firma coś tam cofnęła się technologicznie, albo ktoś wymyślił coś o dwa szczeble wyżej i przegrałeś. No to na każdym kroku stykamy się z takimi sytuacjami. Czy jak się źle ożenisz na przykład, no to co? No. Jeszcze gorzej, to już lepiej się nie ubezpieczyć. Niż się źle ożenić. Nie, no jeszcze jakaś różnica, to znaczy są pacjenci prywatni, znaczy to jest tak, kasa chorych, ta niby państwowa, dla pracowników normalnych to jest tak, że po prostu składki są jakoś obliczane według zarobków, a w prywatnych kasach chorych jest obliczane według ryzyka, czyli wiek, dajmy na to się bierze, no i tak dalej. I jak się zachowuje, czy pali papierosy, czy pije wódkę i takie rzeczy. Waga też może być. No dobra Hansie, dziękujemy Ci bardzo. To nie ma sprawy. Okay, więc ja pozwolę sobie... Cześć, auf Wiedersehen. No, mówi się, prawda, panie Mieczku? Janku, a to... Słuchaj, mówię, no. Zacząłeś mówić o tych wszystkich składkach, że u nas, wiesz co ja zrobiłem? Znaczy w sumie samo się zrobiło, ale to jest bardzo dobry trik. No jak wiesz, jak się prowadzi spółkę z ONO, to nie trzeba być zatrudnionym, więcej nie płaci ZUS-u, ale założyłem sobie na 4 czy 5 miesięcy działalność gospodarczą. I żeby nie płacić pełnego ZUS-u, tak jak ty płacisz, zatrudniłem się w spółce z ONO. Nie? Wtedy płaciłem ZUS-y od minimalnego wynagrodzenia. I wyobraź sobie. Ja płacę od minimalnego też. Ty nie płacisz od minimalnego. Ty jako przedsiębiorca. Nie, ty jako przedsiębiorca płacisz chyba od 80% średniej krajowej, jakoś tak. No i cię wynosi 900 zł co miesiąc, tak? Od minimalnego to masz powiedzmy 400. Ale nieważne, nie o to chodzi. Miałem kontrolę w ZUS-ie, która wykazała, że byłem nielegalnie zatrudniony w swojej własnej spółce. Nie to, że nielegalnie, tylko że umowa była nieważna. I mi ZUS zwróci pieniądze te, co mu zapłaciłem. Ale jaja. Nie? Dobre. Sami zrobili kontrolę i mi zwrócą pieniążki. Piękna rzecz. To ja miałem kiedyś tak, też się pomylili w Ameryce i miałem ubezpieczony samochód przez pół roku i mi zwrócili, bo powiedzieli, że nie podpisałem we właściwym miejscu tej polisy i w związku z tym ono było nieważne, ale jakby mi się coś stało, to by mi musieli zapłacić. No. Czasem się tak zdarzy, ale wiesz, prędzej w Ameryce się zdarzy niż tutaj. No więc ja bym chciał parę słów o amerykańskiej. To może odbierzemy systemie. Słuchaczy jeszcze. Okej, okay, odbierz słuchaczowi. Okej. Okay. Odbierzemy słuchaczowi głos, tak? Halo, witamy cię, jesteś na antenie kontestacji. No cześć, ja chciałem przytoczyć taki przykład z polskiej służby zdrowia, który przydarzył się dla mojego kolegi. No dawaj. No więc tak, bolało go bardzo kolano, więc poszedł do publicznej przychodni. Lekarz stwierdził, że ma problemy z łękotką i trzeba zrobić artroskopię, prawda? I diagnostyka była taka, że trzeba go uśpić, następnie operacja, 3 miesiące w gipsie i 6 miesięcy rehabilitacji. Po czym wyszedł z tej przychodni i poszedł do prywatnych. Myślałem, że poszedł się napić. I tutaj wyglądała sprawa tak. Lekarz powiedział mu, że zabieg będzie wyglądał w ten sposób, że wytnął mu tylko część łękotki. Zabieg będzie trwał 2-3 godziny. Następnie jeden dzień nie będzie mógł ruszać kolanem. 2 dni takiego rozruchu i może normalnie wracać do pracy, prawda? No i z której opcji skorzystał? No oczywiście z tej drugiej, z tym, że zapłacił 3000 zł, no to prawda? No to nie dużo. No tak, i teraz zobaczcie jak to dalej, jakie są konsekwencje tego, prawda? Oj, wiesz, to może być mylące, słuchaj. Bo popatrzcie, idziesz do McDonalda i w 3 minuty dostajesz obiad. No przyjdź do domu, jakby ci żona, powiedziałbyś żonie, że dajesz jej 3 minuty na zrobienie obiadu. No to ja nie wiem, czy by to, no może tak, że jakby się przygotowała. Dlaczego tak było? Ponieważ publiczny szpital nie posiada technologii, żeby zrobić właśnie taką mało inwazyjną zabieg, prawda? Oni tam mu się wbijali jakoś, nie wiem jak to się profesjonalnie nazywa, natomiast usuwali mu tylko część tej łękotki. Natomiast w publicznym szpitalu nie mieli technologii i po prostu musieli usuwać kał. I zobaczcie, co dalej się dzieje. Taki pacjent musi zostać w szpitalu, musi się nim opiekować cały personel i na przykład to jest to, o czym mówiła Ewa Kopacz, że jak to jest, że w publicznym szpitalu na 10 pacjentów przypada 12 osób z personelu, a w prywatnym tylko 4. No wiesz, a jak to jest, że im bardziej na wschód, to krowy mniej mleka dawały i dają? A poza tym mylą czasami na wschodzie, mylą jeszcze tą małą kotkę z łechtaczką, także to też trzeba uważać, bo to są niebezpieczne. Nie, oczywiście, to nie ulega kwestii, natomiast teraz na pocieszenie mogę wam powiedzieć, że istnieje coś takiego, że lekarze w państwowych tych służbach zdrowia, lekarze się grupują, tworzą sobie takie małe wewnętrzne spółki czy firmy działalności gospodarczej i oni przejmują te i załóżmy tak klasycznie, klasyczne leczenie to szpitalne, o którym mówiłeś, zostałoby natychmiast wyparte przez leczenie nowoczesne, technologiczne, na koszt, znaczy przy użyciu sprzętu szpitalnego na terenie szpitala i tam powiedzmy oni się dzielą, płacą szpitalowi 10 czy 15% czy 20% za koszt przeprowadzenia operacji, pielęgniarkom tam jeszcze dodatkowo 10%, a resztę biorą dla siebie. Czyli następuje prywatyzacja. To jest bardzo, bardzo pozytywne działanie, ale boję się, że nasza opozycja już tutaj czuwa, prawda? I, żeby to się nie udało. Żeby tylko przypadkiem tak się nie stało, bo ja pamiętam, jak próbowano wprowadzić 5-złotową opłatę od wizyty. Tak jest. I 10-złotową opłatę od pójścia do szpitala. No i oczywiście opozycja z górnikami na czele, hutnikami i różnymi innymi, z cepami, z kilofami poszła na Sejm i na ten Radę Ministrów, no i politycy się wycofali. Okej, okay, Janku, ja tylko jeszcze do słuchacza mam pytanie, czy kolega był zadowolony z tego, że tak wybrał, czy nie miał jakiejś tam... Jasne, że tak. Przede wszystkim nie musiał spędzić 9 miesięcy. No dobrze, ale wiesz, czy wszystko było okej, załatwione, bez żadnych... Tak, jak najbardziej. Był bardzo zadowolony. 3000 złotych, no to się wiesz, po prostu w głowie nie mieści. A ile on płacił składek, ile z tych składek jego się zebrało na to, żeby to z tego powinien sobie wybrać? Dlaczego nie dadzą nam wyboru? Prywatne ubezpieczenie państwowe. Ktoś lubi ZUS, proszę bardzo. Ja jestem za tym, jak ktoś chce być w ZUS-ie, nie chce być. Ale ja nie chcę. A ile potem kosztowała jego rehabilitacja i cały personel i tak dalej, prawda? Więcej niż 3000. Przypuszczam, że około 20, może że nawet... I może dokładnie o to chodzi, żeby to kosztowało więcej. Nie? Nie, tu chodzi o to, że nikogo to nie obchodzi, ponieważ to nie idzie z niczyjej kieszeni. W związku z tym taki, bo jakby lekarz, który marnuje honorarium pacjenta, no to wie, że marnuje pieniądze, które by zostały u niego w kieszeni. Pacjent, który marnuje pieniądze na złe leczenie albo na nieleczenie się, no to też wie, że to z jego kieszeni idzie. Natomiast w przypadku Narodowego Funduszu Zdrowia, komu tam zależy? Idźcie, proszę Państwa, na rogu ulicy Chałubińskiego i chyba to jest Piękna, albo Piękna. No gdzieś tam w Warszawie. Jest tam Narodowy Fundusz Zdrowia, oddział warszawski. I na dole, pierwsze chyba 3 piętra albo 4, zajmuje szpital, a górę, te dwa, jedno czy dwa górne piętra, właśnie Narodowy Fundusz Zdrowia. Na dole jest syf lata 50. Na górze, proszę Państwa, marmury, wiśniowego drewna, drzwi, stolarka, okna, wszystko super, lucho, tak, że się w głowie nie mieści. Jak w najlepszym hotelu. No i na tym to polega. No i tak to bywa. Okej, bo mamy słuchacza jeszcze na antenie. Jeszcze dziękuję coś, bardzo. Jakiś komentarz? Czy... Cóż, może jeszcze taką sprawę powiem, bo dla mnie to jest takie błędne koło, prawda? Szpitale nie mają pieniędzy, fundusz za mało daje. I teraz co? Jak one nie mają pieniędzy, nie mogą inwestować w nowe technologie. Tak samo w medycynie są nowe technologie. Na przykład teraz są zabiegi wycinania wyrostka robaczkowego, prawda? Robi się to przez pępek i taki zabieg trwa też kilka godzin. Tylko że trzeba tam kilkaset tysięcy wydać na taki aparat, który jest zdolny zrobić taki zabieg. Obecnie przeprowadza się to w ten sposób, że no, każdy wie jak, prawda? I wtedy pacjent jest unieruchomiony. Unieruchomiony. Tak, przez kilka tygodni. Po tym zabiegu przez pępek to jest 2-3 dni i może dalej pracować. No, ale widzisz... No, ale to wiesz, ale z drugiej strony ci powiem, że ja też usłyszałem publicznych mediach wypowiedź prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, który powiedział mniej więcej tak, że on nie jest w stanie rozliczyć się z 20% swojego funduszu budżetu, że 20% idzie w czarną dziurę, nie wiadomo na co, a to 20% jest 12 miliardów złotych. No to jest kupa pieniędzy. I wyobraźcie sobie, że przy normalnych warunkach taki Krause tam coś, zdaje się, nie wiem, nie o tej godzinie się z kimś spotkał, nie w tym miejscu, to już go teraz chcą go do więzienia wsadzić za to, a to w swojej własnej firmie, w sprawach swojej własnej firmy, prywatnej firmy, państwo ingeruje, a nie ingeruje w sprawie 20% budżetu jednej z największych instytucji w Polsce. Bo ty do takich drobnych mówisz. 12 miliardów. No, przywieziemy z Zimbabwe więcej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Przywieziemy. Dzięki, trzymaj się. Hej. A może przejdziemy na te pieniądze? No przywieziemy z kilka biliardów, spłacimy wszystkie długi. Zimbabwe. To co? Słuchacza następnego jedziemy? Słuchacza następnego jedziemy? Albo jak nie ma słuchacza, to jak... Jest, inaczej bym się nie pytał. Alberta mamy na antenie. Jest Albert. O, dobrze, że udało mi się dozwonić w końcu. W każdym razie, ja chciałem powiedzieć tylko, ja generalnie chodzę do szkoły, w której, czyli o profilu medycznym, tam większość ludzi, z którymi chodzę do klasy, prawdopodobnie zostanie lekarzami. Mhm. I zauważyłem taką prawidłowość. Większość z tych ludzi to są właśnie synowie i córki lekarzy. No. Stomatologów, okulistów i tak dalej. I też z nimi rozmawiałem na ten temat i często mówią mi coś takiego, gdybym ja mógł tam siedzieć tam z moim ojcem czy matką i uczyć się, razem z nimi, jak oni pracują, to dużo lepiej bym wyszedł na tym, niż siedząc tutaj i ucząc się o tym, jak nie wiem, jak się porównuje Kordiana z Konradem i tak dalej. No słuchaj, to jest oczywista oczywistość. No to jest oczywista oczywistość. I właśnie to jest, myślę, ten problem, jeden z problemów, który trawi. I tutaj trafiłeś na wątek, o którym żeśmy wspominali parokrotnie, mianowicie homeschooling. I ja bym jednak chciał do tego wrócić, że bo tutaj dostałem kilka maili od osób zaangażowanych w homeschooling i tak podano mi kilka adresów. Nie miałem czasu, no bo dopiero parę dni temu wróciłem, jeszcze sam jestem śnięty, w ogóle nie mogę dojść do siebie. Do tego tematu wrócimy, bo trzeba może zacząć od źródła, czyli wyciągnąć nasze dzieci, czy wasze dzieci, a moje wnuki, z publicznej edukacji. Bo to jest źródło, to jest tutaj zaczyna się całe zło. Uczenie tego matolęctwa, popieranie czegoś, co jest kompletnie idiotyczne i absurdalne i niekorzystne dla wszystkich. No, może w ten sposób zaczniemy. Tak, Albercie, I właśnie, co tam jeszcze? Aha, w każdym razie, ci ludzie, z którymi teraz się uczę, oni dopiero będą, powiedzmy, mogli zarabiać, jak, nie wiem, kończą maturę w wieku 18 lat, 6 lat studiów plus, nie wiem, tam chyba 3 lata specjalizacji, czy coś takiego, to jest ile? 27 lat kończą. Wtedy dopiero mogą zacząć zarabiać. A tu się człowiekowi już robić nie chce wtedy, prawda? No właśnie. A ja wczoraj mówiłem na audycji o wypaleniu. No jak ktoś wypali papierosa, to jeszcze bardziej mu się nie chce. No to jest jeden z powodów, dla których na przykład ja nie chcę zostać lekarzem, że... A w dodatku w ogóle to jest... A ponoć wśród lekarzy jest jeden z największych odsetków palenia papierosów. Tak? Tak, mamy studenta na Azbiro, który sprzedawał papierosy i od niego taka informacja. Ale w sensie... Aha, no ja był menadżerem w takiej, w tytoniowej... Tak, tytoniowej firmie. I... No ja mieszkam przed szpitalem i to się taka mgiełka unosi zawsze regularnie, jak to lekarze razem z pacjentami chorymi palą. To jest sojusz, że tak powiem, lekarsko-pacjencki. Tak. Idźcie do Instytutu Onkologii w Warszawie, przed, to, na wydział raka płuc, tak? Wydział, no obojętnie jakiego raka. Słuchaj, tam przed tym budynkiem stoi tłum ludzi i tak się sztachają, tak ciągną, rozumiesz, te papierosy, że ja się zastanawiam, jak to możliwe. No przecież powinni nawet ci pracownicy zabronić tym ludziom. No bo skoro nasze podatki idą na... przepraszam, na to właśnie po papierosach taki mam kaszel. Na leczenie osób właśnie ciężko chorych, które sobie same zaszkodziły, powinien ktoś z tym walczyć. No właśnie, zawsze tak mówię, że ubezpieczenia zdrowotne, prywatne to jest najlepsza motywacja po to, żeby zacząć dbać o siebie. I gdyby takie coś zostało wprowadzone, to ludzie z samego faktu, że zaczęliby o siebie dbać, by żyli o wiele zdrowiej i dłużej. No bo to, Albercie, bo ubezpieczenia prywatne to są prawdziwe ubezpieczenia. Ubezpieczenie to nie jest tylko przejęcie ryzyka przez firmę. To jest również minimalizacja ryzyka. Jeżeli ja, wiedząc o tym, że paląc papierosy, wiem o tym, że paląc papierosy płacę $800 miesięcznie, a gdybym nie palił, to bym płacił 460, to ja rzucę palenie. I to jest, czyli jakby minimalizuje ryzyko mojego zachorowania. Więc dlatego ta szkodliwość ZUS-u polega jeszcze na tym, że ZUS poprzez to, że nie dywersyfikuje czy nie różnicuje ludzi ze względu na styl życia, styl bycia, prawda, który może być taki prochorobliwy czy propatologiczny, picie, palenie, niespanie, otyłość, złe odżywianie, to powoduje ogromne straty, bo my musimy leczyć. Mój przyjaciel, który się tak właśnie ten, co powiedziałem, że taki prawie że liberał, ale nie całkiem, on mówi, że 75% kosztów szpitala pochłania niewielka grupka ludzi, przeważnie ze środowiska Meneli. To są postrzeleni, pobici, przebici nożem. To są ludzie, którzy są pijani, podlegają wypadkom, zamarznięci, homlesi i tak dalej. I ich się leczy. I to jest. Dlaczego? Czy oni mają jakąś chęć dbania o siebie? To, co mówił doktor pierwszy z Niemiec. Mówił, że jeżeli ludzie tak się troszczą o tych, którym się może coś przydarzyć i których nie będzie stać na leczenie, to jeden element jest taki, no trzeba w takim razie pomagać tym ludziom. Ale drugi element jest taki, ja się mam troszczyć o kogoś, kto się sam o siebie nie troszczy? No przepraszam bardzo. No to jest aroganckie trochę, nie? Prawda? No czy to jest chore. Ja na przykład rzucam palenie już, nie wiem, chyba 15 raz. Prawda? Od kiedy cię znam, to ty rzucasz palenie. Wiem, że szkodzi, prawda? A on se pali, pije, rozumiesz, ja mam za niego płacić. No to okay. Jeżeli ktoś tak wybiera, mówi się, chcącemu nie dzieje się krzywda. Niech jednak ponosi konsekwencje. Wtedy zminimalizuje ryzyko i koszt dla innych. Albercie, jeszcze chciałbyś coś dodać? Nie, to ja już się rozłączę. Bardzo dziękujemy, chętnie cię zawsze słuchamy. Zresztą wszystkich chętnie słuchamy. Ja właściwie raz tylko był taki telefon, który mnie denerwował, bo w kółko się uczepił się jakiegoś tam tematu tezy błędnej i ją powtarzał. A tak to naprawdę mamy bardzo, bardzo fajnych rozmówców i dojrzałych takich, nieraz młodzi ludzie, zaskoczony jestem, 16-letni czy 18-letni chłopak pisze list tak dojrzały jak żaden z moich 60-letnich kolegów. Okej, mamy kolejnego słuchacza, Bartka mamy na antenie. Witaj, Bartku. Tak jest, witam wszystkich. No cześć. Chciałem powiedzieć, że jakieś pół roku temu, może wcześniej, był wywiad z minister Kopacz i ona tam proponowała taki projekt, który polegałby na zamienieniu szpitali w spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. I było tak, że jeśli pacjent nie zmieści się, jeśli pacjent nie zmieści się w limicie, to może zapłacić albo standardowo zapraszamy za 6 miesięcy. Tak. Nie wolno tak robić. Wy wiecie o tym, że na przykład gdybym ja był chory i powiedział tak, dobrze, ja nie mogę czekać tam na specjalistę 3 miesiące, macie tutaj, płacę pełny koszt leczenia, proszę mi tam uciąć nogę, czy co tam chcecie. Nie wolno im. Nie wolno przyjąć pieniędzy szpitalowi. No dajcie z boku, no to jest chore. No jak to nie wolno? Nie wolno. A wiesz... Nie możesz pójść do szpitala, chyba że szpital tam wycenia, bo są takie, takie zabiegi, które nie podlegają refundacji, czy jak to się tam nazywa, NFZ-u, ale generalnie nie możesz przyjść i powiedzieć, proszę mi zrobić poza kolej, bo ja nie będę czekał w kolejce, albo na przykład, no nie wiem, znaczy, nie ma ubezpieczenia. Ja wiem, że kolega się ubezpiecza w Niemczech, znaczy prowadzi działalność gospodarczą, a jak jedzie do Polski, dostaje taką kartę i poza kolejnością jest wszędzie przyjmowany. No bo u nas Niemców, widzisz, tak traktują, no. Bo płaci tam ta kasa chorych i nie ma limitów, że na przykład 10 pacjentów dziennie, to nie jest 11, a szpital i tak pieniądze dostanie. To się z czasów okupacji wzięło. Bo też Niemcy zawsze mieli pierwszeństwo wszędzie, jak gdzie przyszedł jakiś Niemiec, to bez kolejki. A Polacy musieli stać w kolejce. No i słuchajcie, tym sympatycznym akcentem bardzo serdecznie Was pożegnam, ponieważ właśnie 5 minut temu przyszedł do nas i tam zadzwoniło, już słyszałem, kolega, który przyjechał z dalekich krajów i będę się wypytywał, jak u nich się leczy. Bo on zdrowy przyjechał. No to zbieraj doświadczenie. Także pozdrawiamy wszystkich. Pamiętajcie o nas www.asbiro.pl albo www.fior.com, przepraszam, com. No i Kamilu, kontestacja.com, prawda? To jest nasza stacja. Nasza stacja kontestacja. Pamiętajcie, zamieniamy kasy fiskalne na kasy chorych, jeżeli już, prawda? Takie okay. Nasze hasło na dzisiaj. Okej, okay, to trzymaj się, Janku, idź tam już do kolegi, a ja się zapytam Bartka, czy ma jeszcze coś, jakiś komentarzyk? Aha, no to nie, to ja zaczekam, to byłby niegościnny. Ja myślałem, że... Tak, tak, nie, oczywiście, to proszę bardzo. I to jest właśnie taki projekt, żeby odłużyć szpitale, bo teraz jak szpital robi poza limitem, to się zadłuża. No i to tyle. Pozdrawiam. To znaczy co, robimy limity, tak? Że tam jeden człowiek, znaczy człowiekowi limity, wolno mieć tak, grypę tylko co 4 lata, potem, nie wiem, jakie są jeszcze choroby? Ja znam tylko weneryczne, więc tak z pamięci, nie nazwy. No ale powiedzmy, jakaś tam jeszcze inna, o, wyrostek zapalenie robaczkowy. Jakieś. Aż tylko jeden. Nie, to takie można hasło nawet. Pamiętaj, że wyrostek robaczkowy masz tylko jeden. I już odciążasz służbę zdrowia od większej ilości operacji wyrostka robaczkowego, no. Ale wiesz co, Bartku, ja nie wiem, czy oddłużanie szpitali coś da. Limitach, bo, no proszę cię bardzo. To są teraz cały czas. Aha. Dlatego jest tak, że kolejka jest za 6 miesięcy, bo szpital po prostu nie może przyjąć, bo nie ma pieniędzy. Znaczy nie no dobrze, ale to jak zlikwidujesz limity, to kto zapłaci za to? Nie chodzi o to, żeby limity zlikwidować, tylko pani Kopacz chce zrobić coś takiego, że pacjent miałby do wyboru albo kolejka za 6 miesięcy, albo płaci teraz i jest... A no właśnie, teraz. Tak. Ale to taka podła, podwójna opłata. Tak. No to ja jestem za tym. Ty, Kamilu? No ja nie bardzo jestem za tym. No ja też, no to nie, bardzo to ja nie jestem za tym, ale nie bardzo to jestem. A ty, Bartku? Nie, ja jestem oczywiście przeciw, bo to jest podwójna. Ale przepraszam, chwileczkę, o to muszę zaprotestować. Przepraszam bardzo. Jeżeli ja pracuję o 4 godziny dłużej niż ty, staram się bardziej, zarabiam więcej, to dlaczego nie mogę tego swojego... tej swojej większej wartości, znaczy tej większej wartości mojej pracy wykorzystać do zapłacenia, dzięki temu mam więcej pieniędzy i mogę zapłacić za jakąś usługę. To jest to samo, co jeden jeździ Fiatem Pinto, a drugi jeździ Mercedesem Pinto, prawda? Czy jakimś innym. Okej, okay, ale jeśli przychodzę do publicznego szpitala i mówią mi, że albo za 6 miesięcy, albo płacić i teraz, to ja wolę pójść do prywatnego. A nie, no dobrze, no jak, ale skąd te prywatne weźmiesz, nie? To jest ciężko. One się bardzo w wielkich bólach rodzą. No oczywiście, że prywatny będzie najlepszy, no ale to jest, widzisz, no ze szkolnictwem jak się porobiło, prawda? W dalszym ciągu nie można zrobić równych szans. W dalszym ciągu jakiś ten związek nauczycielstwa wywiera presję na polityków i nie mogą zrobić płatnych studiów państwowych albo bezpłatnych studiów prywatnych, jeżeli już to powinny być jednakowe szanse. No ale nie ma tak pięknie. No oczywiście. Dobrze, to co, to może Bartku, masz jeszcze coś do dodania? Nie, to tyle. Okay. Pozdrawiamy. Dziękujemy, pozdrawiamy Białystok i Bartka, bo pochodzi z Białegostoku, jak można po niku się domyśleć. No i co, Janku, kończymy na dzisiaj. No kończymy, bardzo was przepraszam, ale niestety... A słuchacze dzwonią. No. Tak jest. Trzeba było dzwonić wcześniej i dłużej, tak. Bo... Wszystkiego dobrego, bądźcie zdrowi, bo widzicie, że nie jest wesoło. No to co, jak będą zdrowi, to będzie weselej? No nie będą musieli korzystać ze służby zdrowia. No, no to będą tyle. Weselsi. Co? No to będą weselsi. No i zdrowsi. Albo podpiszcie z sobą nieważne umowy o pracę, odkładajcie na ubezpieczenie, wyleczą was, a potem jak będzie kontrola z ZUS-u, to wam oddadzą. Polecam, teraz to sprawdzam. Ciekawe, ile czasu zajmie ZUS-owi oddanie mi pieniędzy. Okej, okay, to nam powiesz. Nam ciekawe. No to co? Dobrej nocy. Wszystkiego dobrego, a ja już wypuszczam Alberta. Cześć Kamilu, pa. Cześć, to żegnam wszystkich. Albert, wychodzimy!